تھالوں میں کھانا بچ جاتا ہے, اس کا ذمہ دار کون, کھانا لینے والا یا جس نے کھانا ڈالا؟ کھانا تھالوں میں بچ گیا اس کے ذمہ دار تو ایک صورت میں کھانا کھلانے والا ہے, ایک صورت میں نہیں بھی ہے. مثلا ایک ہی آدمی کھانے والا ہے اور کھانا ڈالنے والے نے پورا تھال بھر کے دے دیا تو ظاہر ہے کہ وہ بےچارا نہ سمجھ ہوگا, جبھی تو ایک آدمی کو اتنا سارا کھانا دے دیا. اور اگر اس تھال میں چل مدینہ کے سات حروف کی نسبت سے سات حصہ میں بیٹھے ہوئے اور پھر اس نے بھر کر دیا اور بچ گیا تو اس میں حرج نہیں, اس لیے کہ اس بےچارے کو کیا اندازہ کہ ان سب کا پیٹ بھرا ہوا تھا. بعضوں کا پیٹ بھرا ہوا تھا ہے, بعضوں کا طبیعت نہیں کھاتی کھانے کو تو کم کھایا جاتا ہے, اوقات کا بھی حساب ہوتا ہے, غالباً ناشتے میں کم کھایا جاتا ہے, دوپہر کو زیادہ کھایا جاتا ہے. تو بچے جانے میں تو سمجھے کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, بچہ ہوا ضائع کر دینے میں گناہ ہے. بچ گیا ہو دوبارہ دیگ میں ڈال دے, پتیلے میں ڈال دے, بچے بے کو بچہ ہوا برقرار رکھے کہ کام آ جائے, ضائع نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.